पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा हरे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परब्रह्मा परमात्मा उनके असीम कृपा से पंचदशी जो ग्रंथ है उसको लेकर आप लोग विचार कर रहे। अभी तक शायद 14 पूरा हो गए ना, सब धन्य तो हो ही गए आप लोग। अंतिम तो वही है, अवशेष क्या बचा है। किंतु कुछ थोड़ा अधूरापन थोड़ा सा बचा, यद्यपि हो गया पूर्ण, उसके बाद कुछ अवशेष नहीं। तो किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती है, क्योंकि जिज्ञासा तो होना ही चाहिए। जिज्ञासा समाप्त होते हैं जिज्ञासा पदार्थ में स्थित होने के बाद। जिज्ञासा है ना, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा हो गई, किसकी जिज्ञासा? जिज्ञासा का विषय कोई अलग होता है, जिज्ञासा परमात्मा। तो यहां किसी के मन में ये हो सकता है, ठीक है परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्चित आनंद। ये विषयों से जो आनंद मिल रहा है क्या नहीं, भले ना हो, मान के तो बैठे हैं ना, जानने से तो नहीं है, मान के। अभी विषयों से आनंद मिल रहा है, यद्यपि विषयों से नहीं मिल रहा है, निमित्त तो बन रहे हैं ना, क्योंकि अनुकूल वस्तु हमारे सामने आने से। दो होता है ना, एक अनुकूल और प्रतिकूल। अच्छे अनुकूल और प्रतिकूल क्यों होते हैं? एक के लिए अनुकूल, दूसरे के लिए प्रतिकूल हो रहे हैं, क्यों? द्वैत तो दोनों में द्वैत है। हाँ, मतलब स्वभाव और कर्म को लेकर, अपना जो संस्कार पड़ा है ना उसको लेकर। जैसा मान लीजिए कोई शराबी है, शराब उसको अनुकूल मानता है और दूसरा व्यक्ति प्रतिकूल, संस्कार को लेकर, स्वभाव को लेकर। नहीं तो कोई प्रतिकूल अनुकूल नहीं है। तो अनुकूल वस्तु यदि आ गई, कोई भी वस्तु आती है हमारे अंदर वृत्ति तो बनी जाती। तो अनुकूल वस्तु आने से हमारे अंतकरण में एक सात्विक वृत्ति बनती। वृत्ति तो अनेक बनती, तरंग है ना वृत्ति, सुबह से सुषुप्ति तक वृत्ति कुछ ना कुछ बनती रहती। तो उसमें मुख्य रूप से तीन है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो सात्विक वृत्ति बन जाती, तो उसमें सत चित आनंद कौन? परमात्मा है। तो परमात्मा है वही जीवात्मा, दोनों में भेद नहीं। एम आत्मा परानंदा, पंचदशी के प्रथम प्रकरण में पता है, वो संवित है सच्चिदानंद, वही जीव भी वही है। उसमें जो आनंद अंश है, सतचित तो अभी भी हो रहे, अभी भी सत है। कोई बोल रहे मैं इस सत को मानते ही, मेरा भान होता है पूछो तो भान हो रहा है, सब लोग मानते, किंतु मैं सुख हूं, सुखी स्वरूप हूं नहीं मान। तो आनंद अंश उसमें झलकता है, किसमें? उस सात्विक वृत्ति में। तो सात्विक वृत्ति बने क्यों? अनुकूल वस्तु उपस्थित होने से सात्विक वृत्ति बनी, और उस सात्विक वृत्ति में आनंद झलक रहे, तभी ये वस्तु ने मुझे सुख दिया, ये सुख का स्वरूप है मानते। यदि भी सुख नहीं है, आरोप किया। अच्छा, ये जो विषयों से सुख मिल रहे, यदि भी निमित्त है आरोप करके, अब ये जो सुख है, यदि आप विषय का सुख मानते हो तो आपका सुख खंडित हुआ क्या? नहीं, दो सुख हो गए ना, एक आत्मा सुख, एक विषय सुख हो गया, एकमेव अद्वितीय सिद्ध नहीं होगा। हाँ जी, हाँ वही है, आत्मा तो सुख स्वरूप है, एक विषय सुख भी है ना, लोक में तो हार है ना, देख रहे हैं ना, इससे सुख मिला है। अभी उसको भी अभेद करना है आपको, नहीं तो क्यों, एक अलग रहे तो दोबारा द्वैत रहेगा ना। तो इसलिए विषयों में जो सुख मिल रहा है, यद्यपि सुख नहीं, सुख आभास मान के चल, ये सुख भी परमात्मा का ही है, ये सिद्ध करना उनको, उसे अतिरिक्त नहीं। किंतु इन विषयों के द्वारा व्यक्त हो रहे, ये अलग बात, विषयों के द्वारा व्यक्त होने वाला सुख कब तक रहेगा? जब तक विषय रहेगा, है तो वही आनंद है। तो इसलिए वो सिद्ध करने के लिए विषय आनंद भी परमात्मा से अतिरिक्त, इसके लिए प्रकरण आ रहे। अन्यथा थोड़ा सा भेद रहेगा, एक परमात्मा का आनंद, विषय आनंद, तो दोबारा द्वैत आपत्ति आ जाएगी। तो धन्यो है धन्यो जो कहा दिया था ना, उसमें पूर्ण में कुछ बच जाएगा, इसलिए विचार करने के लिए प्रकरण आ रहे अंतिम अंतिम। आपने कहा ना, मैं धन्य हूं, मैं पूर्ण हूं करके, पूर्णो हम प्रेम स्वरूपो हम, प्रेम स्वरूप है ना, प्रेम का मतलब सुख स्वरूप है, तो आप सुख स्वरूप यदि है, पूर्ण है, विषय सुख भी बच गए ना, एक आपसे अलग बच गए ना वो, हाँ, एकमेव अद्वितीय सिद्ध नहीं होगा ना, इसलिए उसमें भी जो सुख है वो भी आत्मा सुख है, ये सिद्ध करना है, तभी जाके पूर्णत्व सिद्ध होगा, पूर्ण सिद्ध करना है। ये जो पंचदशी के अंतिम प्रकरण है, पंचदशी बोल तो पंद्रह है प्रकरण जिसमें पंचदशी का, तो उसको तीन भाग में विभक्त है। पहले जो पांच है ना, विवेक विवेक, और पांच प्रकरण है दीप दीप, अंतिम है आनंद, तो विवेक दीप आनंद पंचदशी हो गए। विवेक दीप और आनंद, उसी को ही महावाक्य का भी संकेत कर रहे हैं पंचदशी में। तो विवेक जैसा जैसा करेंगे आप, तो आपके अंदर ज्ञान अधिपेना भासते ज्ञान रूप, और ज्ञान जैसे जैसे आनंद, आप आनंद में स्थित हो जाएंगे। तो उसमें जो अंतिम, जो आनंद प्रकरण में अंतिम देख लीजिए, इसी का नाम है विषयानंद। देखिए, ब्रह्मानंदे विषयानंदो नाम पंचमो अध्याय। पंचम बोल तो अंतिम वाला, आनंद में पांचवा, हाँ तीन के है ना, पहले वाला विवेक का पांच हो गया, एक से पांच तक ये विवेक हो गया, छह से दस तक दीप शब्द हो गया, और 11 से 15 तक आनंद, और ये भी कर सकते हैं 1 से 5 तक त्वम पद, जैसे गीता में आया है ना, और 6 से दीप शब्द है तत्पद, और आगे 80 पद महावाक्यों को। और इसके द्वारा आगम ग्रंथ में भी जानते हो, यहां पंचदशी का भी निरूपण किया है, आगम शास्त्र में है ना पंचदशी, उसका भी निरूपण किया, 3 वो अलग बात है। तो इसलिए हम बता रहे ब्रह्मानंदे। अच्छा, ब्रह्मानंद, ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म बोल तो वृहति वर्धते निरतिशय महत्व लक्षण बुद्धिमान भवति, निरंतर जो वृद्धि को प्राप्त व्यापक है वो ब्रह्म शब्द लेना। आपके पास एक ब्रह्म नहीं है, एक ही है, 3 ब्रह्म है, 3 ब्रह्म है, एक आज है, एक हो तो विचार करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप विचार से पार हो गए तभी एक ही बचेगा, विचार करते समय 3 है, 3 ब्रह्म है। एक है अक्षर ब्रह्म, निर्गुण निराकार, वहां पहुंचना है। बृहदारण्यक उपनिषद में वहां बता दिया है, 3 अध्याय में अक्षर ब्राह्मण नाम का एक प्रकरण आता है। गार्गी ने प्रश्न किया था याज्ञवल्क्य से, वो जो अक्षर ब्रह्मा है, अक्षर का मतलब ये नहीं वर्ण नहीं दिखना, आकार उकार, और जो गीता में जो आया ना वो भी अक्षर नहीं है, द्वायुमो पुरुषो लोके क्षराक्षरमेव च, वो अक्षर माया लिया है। गीता 15 अध्याय में ना वहां अक्षर शब्द से माया ले, वो नहीं। यहां अक्षर का मतलब है, क्षर का मतलब नाश, नाश कहिए शुत कहिए कोई भी अर्थ लीजिए, तो नाश से रहित। नाश जानते हैं 2 प्रकार से, गुण को लेकर स्वरूप को लेकर नाश होता है। परमात्मा निर्गुण है इसलिए गुण से नाश नहीं है, और उसमें कोई आकार नहीं सवयव नहीं है इसलिए स्वरूपता भी नहीं, उभयता नाश नहीं, इसलिए अक्षर उसी को कहा जाता है निर्गुण निराकार, उसी को कहा जाता है आत्मा शब्द, अक्षर ब्रह्मा हो गया। उसमें ना नियामक है ना नियम्य, दोनों धर्म नहीं, उससे थोड़ा नीचे आई सृष्टि का प्रकरण सगुण है और निराकार है, उसी को कहते हैं अंतर्यामी ईश्वर। ईश्वर अंतर्यामी 2 नहीं, एक ही है, बस इतना ही अंतर है, दोनों में तो कुछ ना कुछ अंतर दिखाना पड़ेगा ना। बाहर को नियमन जो करता है तभी ईश्वर कहते हैं, बाहर का जो लोकादि, अंतरस्थित्व सभी के अंदर रहकर नियमन करता है तभी उसी का नाम है अंतर्यामी, है एक ही, और उसी को ही कहते हैं कारण ब्रह्म। पहले वाला कालिया और कारण से रहित हो गया, अक्षर ब्रह्म है वो कार्य और कारण से रहित है, उसी को ही नेति नेति के द्वारा बताया, और कोई आपके पास है नहीं, बृहदारण्यक में है ना नेति नेति से बता दिया, एक बार नहीं 5 बार बताया, मतलब वो कार्य से भी रहित है कारण से, वो अक्षर ब्रह्म हो गया। अक्षर ब्रह्म कहिए निर्गुण निराकार कहिए एक ही, और जो कारण ब्रह्म है। अच्छा, कारण और ब्रह्म ये क्या मतलब है? जगत का कारण कौन है? माया है, माया है ना। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरा, प्रकृति सृष्टि करते। तो प्रकृति है, माया है, उसको कारण कहते। उस कारण के साथ संबंध हो गया ब्रह्म का, तो क्या हुआ? कारण ब्रह्म, बस इतना ही और कुछ नहीं। कारण हो गए माया, उस माया के साथ अटैचमेंट तादात्म्य हो गया, विशिष्ट हो गया, तभी उसी का नाम है कारण ब्रह्म, इसी का नाम है ईश्वर, और इसी को ही अंतर्यामी भी कहा। और दूसरे शब्द से बोल तो सगुण निराकार, सगुण निराकार कारण ब्रह्म और अंतर्यामी भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं। सगुण कौन है उसमें? सगुण का बोल दो सर्वज्ञ, सर्ववित, सर्वशक्तिमान, अंतर्यामी, नियम अर्थात उसमें नियामक, ये सब गुण है। नियामक है ना, उसको नियामक बोल दो, शासन करने वाला, नुमड़ प्रत्यय हो गए, ये भी एक गुण है ना। और अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, सर्वविद, ये सब गुण है। तो इसलिए सगुण निराकार ईश्वर है। दो ब्रह्म हो गए आपके। तीसरा है कार्य ब्रह्म, वो कार्य ब्रह्म है। कार्य ब्रह्म को भी दो भाग में विभक्त करना पड़ेगा आपको। अभी देखिए, कारण ब्रह्म है, उसको अव्याकृत भी कहा जाता है शास्त्रीय भाषा से, उसको अव्याकृत। और वो जो है व्याकृत और अव्याकृत से परे है, कौन? अक्षर ब्रह्म, ना व्याकृत है अव्याकृत। तो अव्याकृत हो गया कारण ब्रह्म, ईश्वर अथवा नियामक, एक ही कहीं। और तीसरा जो बता दिया वो कार्य ब्रह्म, उसको व्याकृत कहते हैं। अभी इसको भी दो, एक स्थूल उपाधि, एक सूक्ष्म उपाधि। व्याकृत का मतलब है नाम और रूप से व्यवहार करने योग्य। हाँ जी, हाँ, जैसा दृष्टांत से समझ लीजिए, कोई बीज है, उदाहरण के लिए बरगद वट वृक्ष कह लीजिए। छांदोग्य में वहां बता दिया है, छठवें अध्याय में श्वेत केतु को समझाते हुए, नौ बार समझा दिया है ना, छठवें भार में वो दृष्टांत दिया। वो बरगद का बीज सामने है आपका, अभी वो बीज में ये सारा वृक्ष है क्या? नहीं है, तो दिखा दीजिए ना, पत्ता कहाँ है, जड़ कहाँ है, उसकी जटा कहाँ है, फूल कहाँ है किंतु बता नहीं, इस जगह में है, इस जगह में है, अंगुली निर्देश करके आप व्यवहार नहीं कर सकते, वो अव्याकृत है किंतु व्यक्त नहीं कर सकते, इसको अव्याकृत कहते। अभी उसके बाद जैसे जैसे वो अंकुरित हो जाता है, अंकुरित अवस्था, उससे बीच में एक अवस्था मानते कुरुवद अवस्था मानते। कुरुवद बोल तो बीज फूल जाता है ना, उसको कुरुवद कहते। हाँ, कुरुवद अवस्था बौद्धों का शब्द है, वेदांती भी मानते। तो उसमें तीस दूसरे वो गौण मानते, दूसरी अवस्था अंकुरित अवस्था। फिर देखिए, अंकुरित हो गया वो, तो उसमें छोटे छोटे कोंपले पत्ते आ गए, सामान्य व्यवहार तो कर रहे किंतु तो स्वस्थ नहीं, ये पत्ते है, ये जड़ है करके स्वस्थ नहीं। पल्लवित हो गए एकदम विशाल, तभी आप बच्चों को समझा सकते हैं, देखो ये पत्ता है, ये उसका बीज है, ये फल है करके। तो इसलिए व्याकृत भी दो हो गए, एक सूक्ष्म एक स्थूल। तो व्याकृत अवस्था हो गई ब्रह्म की, उसका दो हो गया, उसी का नाम है कार्य ब्रह्म। कार्य क्यों कहा? जैसा जगत का कारण कौन है? माया। माया के साथ संबंध होने से उसका एक नाम क्या पड़ा? कारण ब्रह्म। ईश्वर शब्दांतर है, भले ब्रह्म को ही पकड़ दीजिए, वो कारण ब्रह्म हो, कारण के साथ। और उसके बाद है ना तस्माद वा ये तस्माद आत्मना आकाश संभूता, अथवा छंदोग्य में सदैव सोमेदम अग्र आसीत एकमेव अद्वित सा इक्षता, उन्होंने उत्पन्न किया। मूल उत्पत्ति का कारण हो गया अव्याकृत। तो उन्होंने आकाश आदियों की उत्पन्न किया, कौन से आकार? अपंचीकृत, दो है ना, एक पंचीकृत और अपंचीकृत। तस्माद वा ये तस्माद आत्मना आकाश संभूत। अभी देखिए आकाश आदि कार्य हो क्या? नहीं, कार्य है ना। माया तो कार्य नहीं है, माया कार्य है क्या? हाँ, क्यों? अनादि है, अनादि कोई कार्य नहीं होता है, छह अनादि है ना, इसमें माया अनादि। आदि का मतलब कार्य, आदि का मतलब है कार्य, अनादि मतलब वो कार्य नहीं। माया किससे उत्पन्न नहीं? अनादि। तो माया अनादि थी, जगत का कारण है, उसका कोई कारण नहीं। उस माया के साथ संबंध होने से उसका कारण हो गया माया, और ब्रह्म के साथ जोड़ दीजिए तो क्या हुआ? कारण ब्रह्म हुआ ना। अब कारण ब्रह्म का नाम है अपने ईश्वर रख दिया। हाँ जी, हाँ, माया का परिणाम है, माया का, परंतु कारण तो वही है ना। तो माया हो गए कारण जगत के, उस माया के साथ संबंध करने से उस ब्रह्म का नाम क्या हुआ? कारण ब्रह्म। शब्दांतर से उसी को ही ईश्वर कहा गया। यहां तक कहा गया उस ईश्वर ने अथवा कारण ब्रह्म ने। तस्माद वा ये तस्माद आत्मा, ना बोल तो शुद्ध आत्मा नहीं लेना वहां, वो कुछ नहीं करता है आपका, वहां विचार किया है, वहां माया विशिष्ट लेना, कारण ब्रह्म लेना। तो आकाश आदि उत्पत्ति हो गई। अभी आकाश आदि की उत्पत्ति अनादि है क्या? आदि कार्य हो गया ना, कार्य हो गया। तो कार्य होते हुए उसके साथ उस ब्रह्म का संबंध हो गया। आकाश आदि कार्य हो गए ना, मतलब अपंचीकृत पंचभूत लेना, उसी का नाम है सूक्ष्म भूत। अपंचीकृत पंचमहाभूत कहिए, सूक्ष्म भूत कहिए, अथवा तन्मात्रा कहिए, एक ही अर्थ है। वो बाद में मूल जो उत्पन्न हुआ अपंचीकृत है, तैतरे में नहीं बता तस्माद वा ये तस्माद। ईश्वर जो सृष्टि करता है वो अपंचीकृत है। हाँ, ईश्वर की सृष्टि होते इसी का नाम है कारण ब्रह्म हो गया। माया के साथ संबंध ईश्वर, उन्होंने आकाश आदि की उत्पत्ति हो गई, सृष्टि वहां से शुरू हो गई। तो ये कार्य है, तो कार्य हो गया कौन? आकाश आदि, और उसके साथ ब्रह्म का संबंध जोड़ दीजिए, कार्य और ब्रह्म को, क्या हो गया? कार्य ब्रह्म। अभी कार्य ब्रह्म भी आपका कार्य भी दो है, स्थूल कार्य सूक्ष्म कार्य। तो सूक्ष्म कार्य है अपंचीकृत पंचमहाभूत, एक ही है, शब्द तीन शब्द प्रयोग करते हैं। सबसे पहले उत्पन्न हुए अपंचीकृत पंचम, उसी का नाम है सूक्ष्म भूत। तीसरा नाम है तन्मात्रा। भूत सूक्ष्म मत लीजिए, हाँ, अंतर होगा, पंचीकृत का होगा। वो यहां से जीव है ना, जाता है ब्रह्मसूत्र में, तदंतर प्रतिपत्ति रहाते प्रश्न है ब्रह्मसूत्र में। तो तीन हो गया वो अपंचीकृत, अपंचीकृत बोलता अभी मिलावट नहीं हुआ, बस मिलावट नहीं, बस शुद्ध उत्पन्न, और उसको तन्मात्र भी कहते। और सूक्ष्म भूत, ये कार्य हो गया। उस कार्य के साथ ब्रह्म का संबंध होने से कार्य हुआ, उसी का नाम है, उस कार्य ब्रह्म का नाम है हिरण्यगर्भ अथवा सूत्रात्मा। सूत्र हो गई अपंजीकृत और उसके साथ आत्मा का साथ संबंध होने से सूत्रात्मा कहते अथवा हिरण्यगर्भ। अभी उन्होंने पंजीकरण किया इसने हिरण्यगर्भ। अभी देखिए अक्षर ब्रह्म कारण ब्रह्म अलग है क्या? अलग नहीं है, अक्षर ब्रह्म ही कारण के साथ संबंध से कारण ब्रह्म हो गया, कार्य के साथ होते कार्य ब्रह्म, अलग नहीं है, उपाधि से अलग हो रहे हो, तो हो गया हिरण्यगर्भ। ये सूक्ष्म कार्य उन्होंने पंचीकरण के आकाश आदि और उसके साथ संबंध होने से उसका नाम है विराट, उसका नाम है विराट, वो भी कार्य ब्रह्म है। कटोरी में नहीं है ये, कटोरी का नहीं है, मतलब ये सृष्टि होते हुए उसके साथ संबंध हो रहे, नाम बदलते जा रहे हैं उपाधि के साथ। जैसा आप अकेले हैं, जैसे जैसे आप उपाधि में प्रवृत्त हो गए नाम बदल गया। रसोई में प्रवेश होता आपको पाचक कहा दिया, और खेलने में से बोलता आपको क्रीड़क कहा दिया। वैसे ही ये सारे जो उपाधि, मूल उपाधि हुई माया, माया के साथ संबंध करने से कारण ब्रह्म कहा दिया, कारण माया के साथ, और माया के द्वारा आकाश आदि की उत्पत्ति हो गया कार्य, वो कार्य ब्रह्म हो गया। तो कार्य ब्रह्म को दो, स्थूल और सूक्ष्म। एक मायादि उपाधि से रहित हो गया वो अक्षर ब्रह्म, और माया रूप उपाधि के साथ संबंध होने से कारण। यदि कोई पूछेंगे कारण ब्रह्म क्यों है, पूछेंगे ना, कारण और ब्रह्म दो अलग कर दीजिए। कारण ब्रह्म में दो शब्द है ना, कारण माया है, उसके साथ संबंध होने से कारण ब्रह्म, और कार्य ब्रह्म क्यों है, माया आदि के द्वारा उसमें आकाश आदि की उत्पत्ति हो गई, कार्य है, उसके साथ संबंध होने से कार्य ब्रह्म है। एक तत्व है, ये प्रक्रिया है समझाने के लिए, क्योंकि हम भेद में है। मान लीजिए कोई द्वैत में है व्यक्ति, और द्वैत में रह करके उसी भाषा से समझाना पड़ेगा ना, तभी समझाना पड़ेगा ना। पीछे में ना चौद्यम वा परिहारम वा, पंचदश में बता दें, शंका है समाधान है द्वैत में होता, तो इसलिए यहां तीन माना है, अक्षर ब्रह्म कारण ब्रह्म कार्य ब्रह्म। अभी जो को प्राप्त भी अलग अलग लोग करते हैं, इसमें एक नहीं, ये भेद है, इसको प्राप्त करने वाले भी अलग अलग हैं। तत्वज्ञानी है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि बता दिया, वो प्राप्त करता है अक्षर ब्रह्म को, उसी का नाम है मोक्ष कह दिया। तब तक मोक्ष नहीं माना जाता, आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति, वो अक्षर ब्रह्म है, उसको केवल ज्ञानी प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त नहीं है, कोई कहेंगे प्राप्त कैसा होगा, करें प्राप्तस्य प्राप्ति न तो अप्राप्ति प्राप्ति, दोनों में अंतर है, एक बार बताया था मैंने, प्राप्ति की प्राप्ति और अप्राप्ति की प्राप्ति दो है। जैसा अभाव की निवृत्ति, ये अप्राप्ति की प्राप्ति, अज्ञान की निवृत्ति है ना, ये प्राप्तस्य प्राप्ति। जैसा मान लीजिए आपके पास कोई मोबाइल नहीं है, तो गाड़ी नहीं है, तो गाड़ी का क्या है, अभाव है क्या? नहीं, तो गाड़ी को खरीद किया तो अभाव क्या हो गया, निवृत्त हो गया ना, तो अभाव की निवृत्ति है, यह है अप्राप्ति की, क्योंकि पहले अभाव था, बाद में खरीद किया तो अभाव हट गया आपका। और अज्ञान के निवृत्त वस्तु है अज्ञान बड़ा, उसका निवृत्ति है प्राप्तश्रद्ध। इसलिए यहां जो है अज्ञान की निवृत्ति, इसको लेके प्राप्तश्रद्ध। तो ज्ञानी है अक्षर ब्रह्म को प्राप्त, और कारण ब्रह्म कहिए अथवा अव्याकृत कहिए ईश्वर कहिए, ये तो सब हम लोग प्राप्त किया था, वहां से आए थे। छांदोग्य में स्पष्ट बता रहे, तदा सौम्य सदा संपन्नो भवती। छांदोग्य में तदा बोल दो सुषुप्ति अवस्था में, मतलब गाढ़ा निद्रा में गए थे ना, कहां तो कहां गए थे हम लोग, ये निश्चय पता। गाढ़ा निद्रा में जाते हैं कि नहीं, कहां गए थे? यही बृहदारण्यक में पूछा था दूसरे अध्याय में, अजात शत्रु ने द्रुप्य बालक से कहां गए था और कहां से आया करके। तो ध्यान आना कुछ नहीं है, बस ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर का दादात में छोड़ना, ये सुषुप्ति पूर्ण स्वरूप नहीं है। यदि स्वरूप में गए तो बाद में अज्ञान नहीं रहना चाहिए, इसलिए उसी का नाम है अज्ञात ब्रह्म है। हाँ, सुषुप्ति में जो है ईश्वर, उसके साथ एक ही भाव अज्ञात ब्रह्म के साथ। कौन? अज्ञान की निवृत्ति, वो प्राप्ति की प्राप्ति। हाँ, मतलब वो अज्ञान का निवृत्त हो गया नहीं। जैसा मान लीजिए दो है ना, एक अप्राप्ति प्राप्ति, एक प्राप्ति। जैसा आपके पास बाह्य पदार्थ का अभाव है, इसमें अभाव नहीं, ये अज्ञान की निवृत्ति, ये प्राप्तस्य प्राप्ति। जो आत्मा का जो बोलते हैं ना, आत्म तत्व को प्राप्त किया बोलते हैं कि नहीं, मोक्ष को प्राप्त किया बोलते हैं। जैसे एक गाड़ी प्राप्त किया, ये भी व्यवहार करते हैं, मोबाइल प्राप्त किया बोलते हैं कि नहीं लोक में, वैसे ही मोक्ष को प्राप्त किया। वह प्राप्ति किया कैसे प्रयोग कर रहे हैं, मोक्ष तो है ही है ना, ये अज्ञान की निवृत्ति बोलेगा। पहले से अभाव का मतलब जो आपके पास नहीं है पहले, उसमें नहीं है वो बाह्य पदार्थ जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं ना, ये अभाव की प्राप्ति। यहां केवल अज्ञान को हटाना, यहां अभाव नहीं है। जैसा बाह्य जो पदार्थ सभी के पास नहीं रहता, जैसे मोबाइल नहीं किसी के पास, किसी के पास गाड़ी नहीं है, अभाव पड़ा है। तो गाड़ी आपने खरीद किया, वो पहले वाला अभाव था, हटा है कि नहीं, अभाव हट गया, तो अभाव की निवृत्ति। और कभी कभी देखिए वस्तु आपके कमरे में है, चावी हाथ में रखते, चश्मा ही देखिए, चश्मा रखे हैं आप और ढूंढ रहे चश्मा कहां है, चश्मा कहां है, चश्मा का अभाव नहीं था पहले वहां, किंतु अज्ञान था। उस अज्ञान को हटा दीजिए तभी चश्मा मिल गए बोलते क्या नहीं, बस अज्ञान था, अज्ञान के कारण अप्राप्त जैसा हो गया। अज्ञान हटते ही बोलते मिल गए अभी कहां से मिल गए, चश्मे तो पहले से, इसको कहते हैं प्राप्त। अज्ञान को हटाना, उसका नाम है प्राप्तस्य प्राप्ति। एक निवृत्ति की भी निवृत्ति होती है, निवृत्ति की भी निवृत्ति होती है। जैसा आप जा रहे हैं अचानक अंधेरा में, कोई रस्सी आता, कोई लपेट गई पैर में, एक चिल्ला दिया सर्प है करके, तो बाद में उसको हटा दिया, लाइट डाल के ये सर्प नहीं है, कोई रस्सी है, ये निवृत्ति की निवृत्ति। सर्प पहले ही नहीं था, दोबारा भी बोल दो सर्प नहीं है करके, ये भी होती। मतलब यहां अज्ञान को हटाना वस्तु है, अज्ञान के कारण हम भूल गए, होने पर भी हमारे पास नहीं। जैसा हम मुक्त स्वरूप है किंतु बोलते मुक्ति नहीं है, मैं बंधन में पड़ा हूं, ये अज्ञान के कारण। और अहमुक्तोषी कभी होगा अज्ञान निवृत्ति के बाद, जैसे चश्मा हमारे पास है किंतु ढूंढ रहे चश्मा नहीं करके, कब तक? अज्ञान निवृत्त हो तो बोलते भी हम, अरे मिल गए मिल गए, प्रयोग करते नहीं इसका, प्राप्त हो गए प्राप्त हो गए बोलते क्या नहीं, क्या अज्ञान के। और एक तो चश्मा आपके पास है ही नहीं, बाद में दुकान से खरीद किया, ये अप्राप्ति की प्राप्ति। पहले चश्मा नहीं थी, दुकान से खरीद के, मेरे पास चश्मा नहीं थी, अभी प्राप्त हो गए, ये है अप्राप्ति की। पहले अभाव था, बाद में खरीद करने से यह अभाव हट गया। और एक चश्मा थी पहले से आंख में, किंतु चश्मा नहीं है, ये अज्ञान है। तो अज्ञान को हटाना प्राप्ति की प्राप्ति, और अभाव को हटाना अप्राप्ति की प्राप्ति। तो आइए प्रकरण में, तो अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करता है कौन? देखिए हम प्राप्ति का ही प्राप्ति लेना, किंतु लोग व्यवहार को कहते हैं ना, वो मुक्त हो गया, उन्होंने आत्म तत्व को प्राप्त किया, उसको आत्मज्ञान हो गया, व्यवहार करते हैं ना, उसको लेकर शास्त्र समाधान कर, तो उसको कहते हैं अक्षर ब्रह्म। और जो हम आए हैं सुषुप्ति से, गए थे कहां तो का? वो है अज्ञात ब्रह्म, उसी का नाम है अज्ञात ब्रह्म कहिए, कारण ब्रह्म कहिए, वहां गए थे। जाने के बाद भी वहां स्पष्ट बताए छंद, कहां से आए किसी को पता नहीं, क्योंकि अज्ञान बड़ा है ना, वो अज्ञान के कारण गए थे उसमें, किंतु पता नहीं, वो कारण ब्रह्म। और जो उपासक है, अहंग्रो उपासक, सभी नहीं, प्रतीक उपासक नहीं, वही कारण ब्रह्म को, शुद्ध ब्रह्म के बाद आपका जन्म कहां से होगा? सारे उपाधि निवृत्त हो जाएगी। शुद्ध ब्रह्म का मतलब कारण भी नहीं है वहां, कार्य भी नहीं, दोनों बाध हो जाते, दोनों का बाध हो जाता। और जो उपासक है, उपासक मतलब अहंग्रो उपासक, प्रतीक उपासक नहीं, वो जो प्राप्त करता है कार्य ब्रह्म को, हिरण्यगर्भ को, हिरण्यगर्भ को प्राप्त कर, उसको कार्य ब्रह्म कहिए, हिरण्यगर्भ कहे, उसको प्राप्त कर। अभी यहां जो ब्रह्म शब्द प्रयोग कर रहे हैं अक्षर ब्रह्म को लेकर, यह है ना ब्रह्म, ब्रह्मानंदी प्रयोग कर रहे हैं ना, ये कौन सा ब्रह्म? कार्य कारण नहीं है, अक्षर ब्रह्म। उसमें, उस ब्रह्मानंद प्रकरण में विषयोनंद नाम, अच्छा विषय किसको कहते? बोलते ना विषय, तो विषिन वो तो है, वो तो शब्द शब्द विषय, विषय नाम क्यों पड़ा उसको? विषिन्नति ही विषयीणाम स्वेना, विषिन्नति बोलते जो विषय को बांध देती है, अपने तरफ से खींच देती है, जैसे किसी को भूत पकड़ता है, वो भूत अपने तरफ से खींच करके वैसे ही व्यवहार करवा, वैसे ही विषिन्नाति बोलते बदनाति, व्यापक आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप को भी, जीव को भी बांध देते, विषयीणाम स्वेन रूपेण, अपने ही रूप से तदाकार होकर, इसलिए उसका नाम है विषयी कह दिया। हाँ विषय में इतना है, जीव आत्मा को भी अपने तरफ से खींच करके तरह बना देता है। हाँ क्यों? इतना समर्थ होने पर भी उनको प्रकाशित यही कर रहे, इसी प्रकाश को लेकर इनको बांध रहे, बस वासना पड़ी उसको लेकर। तो इसलिए विषय मतलब विषिन्नाति, जीवात्मा को बांध देते हैं संसार के ओर, इसलिए उसका नाम पड़ा है विषय। और विषय में भी एक आनंद मिल रहा है, यद्यपि आनंद नहीं है, आनंद आभास, आभास जैसा, किंतु लौकिक भाषा से उसको आनंद ही माना है। विचार के दृष्टि से आनंद नहीं है, वो दो दृष्टि है ना, आपात दृष्टि और विचारीय दृष्टि। आपात दृष्टि का मतलब ऊपर ऊपर बिना विचार से, और विचार करके देखने पर विषयों में आनंद है नहीं, किंतु सामान्य लोग मान रहे हैं ना विषय में आनंद है करके, वो आनंद आया कहां से, तो इसको लेके बोल रहे विषयानंदो। विषयानंद मतलब इन विषयों से मिलने वाला जो आनंद है, वो आनंद भी किसका है, ब्रह्मानंद का ही एक पार्ट है, अंश। जैसा मान लीजिए बिजली के द्वारा अलग अलग जल रहे, ट्यूबलाइट भी जल रहे, लट्टू भी जल रहे, जीरो भी जल रहे, और जीरो जो प्रकाशित कर रहे वो किससे है, बिजली से। तो वैसे ही विषयों के द्वारा जो आनंद भान हो रहे वो भी आनंद विषयों का नहीं, वो भी ब्रह्मानंद का है। इसके लिए यहां ये जो अपना विषयानंद नाम का प्रकरण उठा रहे। बहुत लोग आश्चर्य, विषय भी ब्रह्म है, जो आपत्ति क्या है, आक्षेप कर सकते, आपका जो ग्रंथ ही बोल रहे विषयों में भी मिलने वाला आनंद ब्रह्मानंद है, तो विषयों को भोग करो। किंतु आप विषयों में मिलने वाला आनंद ब्रह्मानंद मान के थोड़ा कर रहे, वो विषयों को मान के कर रहे। जिस दिन आप ब्रह्मानंद मान लिया तो धीरे धीरे उधर की ओर जाए, किंतु विषयों का ही आनंद मान, तभी विषयों के मर मिट रहे। जिस समय में समझ जाएंगे ब्रह्म का आनंद ही विषय प्रकट कर रहे, तभी विषयों के प्रति नहीं मर मिट सकते। तो यही बता रहे। तो पंचमाध्याय देखे इसमें पहले भूमिका है, थोड़ा देखे पंचमा अध्यायस्य प्रतिपाद्यम अर्थम आह। पंचमा कहिए अथवा पंचदश कहिए, एक ही अर्थ है। पंद्रहवा अध्याय है ग्रंथ के अनुसार, और आनंद के अनुसार पंचमा है। तो यदि कहे पांचवा कौन, कोई नहीं कि पंद्रहवा अध्याय कहेंगे, ग्रंथ के अनुसार है पंद्रहवा अध्याय, आनंद प्रकरण के अनुसार है पांचवा। तो ये बोले पंचमा अध्यायस्य, पंद्रहवा अथवा पांचवे अध्याय का प्रतिपाद्यम। प्रतिपाद्य बोल तो जो बताना अथवा निरूपण करना, अर्थम अर्थात ये पांचवे अध्याय में क्या निरूपण करना है, या जान का विषय क्या है, उस अर्थम आहा, उस अर्थ को बता रहे भाई। इसमें क्या निरूपण करना चाहते हैं, इसमें क्या बताना चाह रहे, क्या समझाना चाह रहे। किसी को समझाने के लिए एक कोई वस्तु होना चाहिए ना, विचार करने के लिए। विचार ऐसे तो नहीं होता है, किसी ना किसी को आप लक्ष्य रख करके विचार किया जाता है, विचार का एक बिंदु होता है। इसलिए हम बता रहे पांचवें अध्याय में जो विचारणीय जो बिंदु है, उस अर्थ को पहले प्रतिज्ञा के द्वारा बता रहे। श्लोक देख लीजिए, अतात्र विषयानंदो ब्रह्मानंदांश रूप भाक् निरूप्यते द्वारा भूतस् तदंशत्वं श्रुतिजगो। इसको कल विचार करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमाधाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं वरदरायण सूत्रवाच्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति। मूर्ति भेदा विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।